Book 2 48 48 أنشطة العطلات פעילויות בחופשה פעילויות בחופשה هل الشاطئ نظيف؟ האם החוף נקי? האם החוף נקי? هل تمكن فيه السباحة؟ אפשר לשחות שם? אפשר לשחות שם? هل السباحة فيه غير خطرة؟ לא מסוכן לשחות שם? לא מסוכן לשחות שם? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ افشار لسكور كان شمشية؟ افشار لسكور كان شمشية؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ افشار لسكور كان كيسي خوف؟ افشار لسكور كان كيسي خوف؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ אפשר לזכור כאן סירה? אפשר לזכור כאן סירה? אוהב אן ארכב אל מוג. הייתי שמח לגלוש. הייתי שמחה לגלוש. אוהב אן אחטס. הייתי שמח לצלול. הייתי שמחה לצלול. أحب أن أتزلج على الماء. هايتي بسمحة أوسي سكي مايم. هايتي بسمحة أوسا سكي مايم. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ أفشار لسكور جلشان؟ أفشار لسكور جلشان؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ אפשר לזכור ציוד צלילה? אפשר לזכור ציוד צלילה? هل يمكن استئجار زلاجات الماء? אפשר לזכור מגלשי מים? אפשר לזכור מגלשי מים? انا مجرد مبتدئ. אני מתחיל. אני מתחיל. انا في مستوى وسط اني بينوني اني بينوني استطيع التعامل مع ذلك جيدا يش لي نيسيون يش لي نيسيون اين التلفريك هيخان نمצת معليت هسكي هيخان نمצת معليت هسكي هل معك زلاجات سكي؟ هائم יש איתך מגלשי סקי؟ هائم יש איתך מגלשי סקי؟ هل معك حذاء سكي؟ هائم יש איתך נעלי סקי؟ هائم יש איתך נעלי סקי؟